राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 अप्रैल 1996 को रात्रि लगभग 8 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है, दोनों पड़ता कुछ भी करना नहीं पड़ता। राग द्वेष मोह काम क्रोध छोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नहीं। शरण होने पर वो शरण नहीं करता है, जो कुछ करना हो शरण करता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है यार, सब कुछ। जैसे विवाहित स्त्री है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता और सब कुछ करना पड़ता है। तात्पर्य क्या हुआ कि पति के साथ संबंध करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो संबंध हो गया हो गया हो ही गया सदा के लिए, कुछ नहीं करना पड़ता। और पति के घर का काम सब कुछ करना पड़ता है मशीन की तरह, पर उसको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे शरण होने पर उसके लिए ये मैं शरण हो गया, अब मेरा कल्याण होगा नहीं होगा, ठीक होगा पतन होगा उत्थान होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं करना पड़ता। और भगवान का काम हर समय करना है, पर वो करना पड़ता नहीं है, करना पड़ता ये आफत होती है, करना है वो आफत नहीं है, सब कुछ करना है पर सत्य ही स्वाभाविक और करेगा क्या। ये जो आया है ये व्यास भरोसे कुंवरी के सोमत पाव पसार, सोमत पाव मन कुछ नहीं करना पड़ता और भगवान का भस्मरण करना है, इसमें एक आनंद आता है, करना पड़ता है उसमें आफत होती है। जो भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के ग्रंथों को पढ़ता है, भगवान की बात करता है, उसमें उसका एक आनंद आता है विचित्र। तो उनमें करना नहीं पड़ता है, स्वतः स्वाभाविक भगवान की मीठी याद आती है, स्वाभाविक उस करता है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई काम है ही नहीं। भगवान का स्मरण करना तो मच्चेता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत समाम नित्यम तुष्यंत रमंत क्या करना पड़ता है। मच्चेता मदगत प्राणा भगवान में ही चिंता है, चिंतन है प्राण है, मन भगवान के चिंतन स्वतः होता है। विवाहित लड़की के लिए वो घर अपना आ गया, जब तक वो नहीं ब्याही गई तब तक उसका घर नहीं आया, घर नहीं था उसका, विवाह होते ही वो घर पर आ गई, अपने घर पर आ गई। लड़का लड़की आपस में लड़ते हैं तो माँ बाप कहते हैं, अरे भाई बहन से कौन है, ये अपने घर जाएगी, तो अपने घर जाएगी। ऐसे भगवान के सन है वो अपने घर आ गया। जैसे घूमते घूमते तीर्थों में घूमते फिरते हुए अपने घर आ गए, भटका हुआ प्राणी भी रात दिन दुख पाता हुआ घर पर आ गया, तो घर पर आते ही कुछ नहीं करना पड़ता। अब रसोई बनाओ, भोजन करो, जो कुछ करो, क्या अब करना और क्या है। घर आ गए अपने, तो घर आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और सब कुछ करता है, हर सब निरंतर करता है, पर करना पड़ता नहीं। आपको श्वास लेना पड़ता है क्या? पलकों को उखाड़ना पड़ता, लेना पड़ता है क्या? शरीर की मशीन को चलाना पड़ता है क्या? सत्य होता है स्वाभाविक, स्वभाव भजन हमारे भगवान का भजन स्वाभाविक होता है, शुद्ध आता है, उस भजन में मिठास आता है। जैसे बालक माँ का दूध पीता है तो पीने में आनंद आता है, कोई परिश्रम तो नहीं पड़ता है भाई, बड़ी मेहनत पड़ती है, दूध पीता बड़ा मेहनत होती है, मेहनत क्या है, छुड़ा दे तो बेचारा क्या करे, छटपटार करता है, छोड़ते नहीं है। ऐसे भगवान की शरण आती है वो आनंद आता है। ये क्या है? स्मृति लब्धा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, नहीं भगवान ने पूछा पहले, सब सुना करके कच्ची दे तो श्रुतम पार्थ, कच्ची दे तो श्रुतम पार्थ, तो एकाग्र चित्त सा, तुमने एकाग्र चित्त से सुना। अरे कच्चित अज्ञान सम्मोह पर नष्ट धनंजय, क्यों धनंजय थे? अज्ञान कृत जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। दो प्रश्न पूछे भगवान के, पूछगा तो आशे ये मालूम देता है कि तेने एकाग्रता से गीता सुना तो नहीं, और एकाग्रता गीता सुनाई तो उसका सुनना का ये तात्पर्य होगा कि अज्ञान वो नष्ट हो गया तेरा तो नहीं। तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह नष्ट हो गया। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे तुमने गीता सुना तो नहीं मोह नष्ट हुआ, मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हुआ कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि गीता मैंने सुन ली। भगवान की पूछना तात्पर्य गीता अगर एकाग्रता सुना तो मोह नष्ट होना चाहिए। अरे मोह नष्ट नहीं हुआ तो एकाग्रता गीता सुना नहीं। अर्जुन कहता है नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हो गया इससे सिद्ध क्या हुआ कि गीता सुन ली, नष्ट हो गया। परंतु अर्जुन का भाव क्या है कि मैंने गीता सुनी इससे मेरा मोह नष्ट हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तत्प्रसादात, मोह नष्ट हुआ है आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है, मेरी पंडिताई से नहीं, मेरी तत्परता से सुनने की योग्यता से नहीं, उस क्रिया से नहीं, आपकी कृपा से। तो शरणागत होने पर उसकी कृपा बरसती है भगवान की, स्वतः स्वाभाविक कृपा बरसती है, वो कृपा करवा लेती है सब कुछ। चाशु कृपा नहीं, कृपा आघाती, कृपा प्रवृत्ति नहीं होती, कृपा करके भी कृपा नहीं होती, और कृपा से सब होता है, उसको मालूम होता है कृपा से कि सब कुछ हो रहा है। जैसे बालक की गोदी में पड़े हुए बालक को बड़ा होना नहीं पड़ता है कि भाई उसको परिश्रम किया जाएगा बड़ा हो जाऊ में, वो आप सब होता है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण होने पर उसमें जो कुछ आना चाहिए वो खुद आप से आप आने लगते हैं, आप से आप है। वो क्या होता है उसका, वो गोत्र बदल जाता है। लड़की का गोत्र होता है अपने पिता का, और विवाह होने पर पिता का गोत्र नहीं रहता, अब गोत्र पति का हो गया, अब दूसरे गोत्र की होगी, वो गोत्र बदल दिया, अपने आप ऐसा बदला गोत्र भी बदल। तुम्हारे बालक पैदा हुई वहां उसी घर में, पर उस घर का गोत्र नहीं रहा, अब गोत्र हो गया। और ऐ साहिब का गोत, गोत होत है गुलाम का, भगवान का गोत ही गोत होता है, कच्छते अच्युत गोत्रिया, उसका गोत ही हो गया, पहले वाला नहीं रहता। सच्चे हृदय से जो साधु हो जाता है उसका फिर घर वालों से संबंध नहीं रहता, वो संबंध अपने गुरु के साथ हो जाता है। घर वाले एक साथ सब मर जाए तो उसको चिंता नहीं, बहुत पनप जाए, बड़े भाई धनी हो जाए, बड़े खुशी, तो कोई उसको प्रसन्नता नहीं, उसे मतलब नहीं है। जब वो साधु हो गया, और अगर चिंता घर वाले को होती है तो साधु हुआ नहीं, किधर से साधु नहीं हुआ है, बाहर से कुछ हुआ है, किधर साधु हुए अभी क्या मतलब उसे। 12 वर्ष भी समाचार ना आवे घर का तो खुद ही याद ही नहीं आती, आप बताओ याद आती है कभी, घर वाले को क्या दिशा है, कैसे है, किस अवस्था में है, कोई पत्र आता है, कभी चिंता होती है। एक दंडी स्वामी थे, वो लड़का थे, वो विद्वान थे अच्छे, तो कथा करते थे, रामायण कथा सुंदर करते थे। वो कहते थे जब दंडी स्वामी जब मैं जाता हूँ, मेरे पूछते हैं लड़का कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है, तो वो पंडित जी कहते थे मैं पूछता हूँ महाराज आपको, अब क्या मतलब आपको, वो होता है पूछ लेते। ठीक हृदय से साधु हो जाता है, उसको जन्म दूसरा आ जाता है। हमारे साधुओं में ऐसा कायदा है कि एक बालक है वो 2-4 वर्ष पहले साधु हुआ, और एक बूढ़ा आज साधु होता है, तो वो आज साधु होता है वो दंडवत करता है बालक को, क्यों बूढ़ा तो अब जन्मा है और वो पहले जन्मा है, वो बड़ा है ये छोटा है, ऐसे नहीं अवस्था बड़ा है बढ़ा दिए, पहले साधु कौन हुए वो बड़े माने जाते हैं, उसका जन्म पहले हुआ उसका जन्म अब हुआ। जैसे योग्योवती लड़ने से दुजन्मा होते हैं, ऐसे साधु होने को दुजन्मा हो गया। पिछाड़ी वाली अगर रहती तो वो ठीक साधु नहीं हुआ। इस वास्ते साधु के विषय में पहले वाले गोत्र और जाति को देखना है, वे साधु को समझते नहीं। अगर साधु पहले वाले याद करता तो साधु हुआ नहीं, पहले वो कुछ कुछ नहीं रहता उसका, सब वो काय बढ़ जाती है एकदम ही। तो ये तो नया बनता है साधु, और शरणागत है वो नया नहीं बनता है, वो तो शरण पहले से है, भगवान ने तो शरण ले ही रखा है। ये जीव शरण नहीं होता है, ये उल्टा चलता है, तो उल्टा चलना बंद हो जाता है, वो अपने घर ठीक आ जाता है। इन दोनों संबंधों में एक संबंध भगवान की तरफ का, एक भगत की तरफ का संबंध, संबंध दुष्ट होता है, दो में रहता संबंध करते हैं, दोनों होता है। तो इन दोनों संबंधों में मुख्य संबंध किसका है, मुख्य संबंध है भगवान का। जीव भूल जाता है तो भगवान कहे सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे लगते हैं, तो भगवान को सब प्यारे लगते हैं। अब इसको संसार प्यारा लगता है, तो ये विमुख हुआ है, ये अलग नहीं हुआ है, भगवान मानते नहीं। तो मुख्य संबंध तो परमात्मा की तरफ से है, तो वो संबंध हमारा है ही। तो स्मृति लब्धा का तात्पर्य क्या हुआ कि याद आ गई, भूल गए थे संसार का अपने को मान लिए, स्त्री पुत्र है, माता पिता, भाई भौजाई, भतीजा का अपना मान लिया हो, तो ये भूल थी, ये अपने है नहीं, ये अपने पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और अब भी इनका संबंध विच्छेद हो रहा है। जो जो दिन जा रहे हैं त्यों ये त्यों घर वालों के साथ शरीर के साथ संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। मनुष्य समझता है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, जितने जितने उम्र आ गई है उतने उतने मर गए हैं। अब और जीना कितना है इसका तो पता नहीं, परंतु उम्र ही उतने तो मर गए, उतना शरीर से संसार से संबंध विच्छेद हो गया, पर जा रहा है मौत की तरफ, और वो संबंध भगवान का है, भगवान की तरफ जा रहा है, जिसने उसे जन्म गया वो अब जन्म कर गया वो सब भगवान की तरफ जा रहा है निरंतर। आपसे आप स्वभावेगी स्वभाव हो भजन में हरे, भगवान के भजन करने का उसका स्वभाव है। आत्मा रामाष्टमुनि हो निर्ग्रंथ आपके रूप में कुरुवंती अहेतु भक्ति, उस भक्ति का कोई ऐसा नहीं उसे करना पड़े कुछ नहीं, क्योंकि इतम भूत गुणों हरि भगवान ही ऐसे हैं कि उसकी तरफ मन आकृष्ट हो जाता है, या भगवान की हो गए निश्चिंत हो जाता है। चार बात हो जाती है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है, और शंका मिट जाती है, शोक मिट जाता है। अब शोक है ही नहीं, और प्रश्न भी नहीं है, और भय भी नहीं है, चिंता भी हुई नहीं है। भगवान ने कह दिया माँ पे क्यों शरणम भ्रज, मेरी शरण हो जाए, शरण जान क्या अहम पा सर्व पापे भी मोक्ष, सब पापों से मैं मुक्त कर दू, तू चिंता मत कर। शरणागत होकर चिंता करता है तो गलती करता है, वो अपनी चिंता क्यों कर, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता करो दीन दयाल भगवान करे। लड़की व्याकर चली जाती है तो उसे खाने पीने का रहने का प्रबंध ससुराल वाले करते हैं, उनको अपने करना पड़ता है, अपने कोई काम करना पड़ता है नहीं, इसलिए उसको खुद खुश नहीं करना पड़ता है, उसके इतना आनंद इतनी विलक्षणता रहती है कि वो अपने घर पर आ गए असली। तो ये क्या है कि पहले से जीव मात्र भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम पूजा है, तो भगवान के ही उत्पन्न किए हुए हैं, भगवान के ही हैं। ये जो बात है भगवान को भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, ये करो, ये करो, ये करना होता है ना, ये एक मजूरी है, उस करने के अनुसार उनको पैसा मिलेगा, उसके भगवान का संबंध होगा, उनका उद्धार होगा, तो करने के अनुसार होगा। और घर का होता है उसका करने के साथ संबंध नहीं होता, काम करे तो रात दिन करे, नहीं तो बैठा रहे पड़ा है उस भी करे, वो करने के साथ संबंध नहीं, इतना जप किया, इतना कीर्तन किया, इतनी योग्यता संपादन की, उसके साथ संबंध नहीं है, तो उसका है। घर वाला आदमी करे तो रात दिन करे, क्योंकि अपने घर का काम है, नहीं करे तो नहीं करे, करने के क्रिया के साथ संबंध नहीं है, क्रिया के संबंध साधक वो करता है जो उसका नहीं हो करके अपनी तरफ से करता है। इस वास्ते लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा बताई, कर्मी हो या नहीं हो, ये निष्ठा है दो लोकों में, और भगवान के भक्त की निष्ठा अपनी निष्ठा नहीं होती, भगवान निष्ठा होता है वो, और भगवान की निष्ठा उनकी निष्ठा। बस जो जाको शरणों लियो ताकें ताकि लाज, उनटे जल मछली चले वे हो जाते गजराज, जिसका आश्रय लिया उसकी उसको शर्म है, उसकी बेचारे वो क्यों चिंता करे। मछली होती है छोटी, वो जल में घूमती है, जल कुछ नहीं कहता, जल के प्रवाह में जल के अनुसार प्रवाह की तरफ चले तो वैसे ही चले, और जल के सामने चले तो उसको परिश्रम नहीं पड़ता है, जल के सामने वैसे ही जोर से चलती है। जल के प्रवाह की बात नहीं है, जल की धारा ऊपर से गिरती है, उस धारा में धारा ऊपर चढ़ जाती है, कितनी जोर से नीचे गिरने वाली धारा उस धारा में वो चढ़ जाती है ऊपर पानी पानी, तो जल उसको कुछ नहीं कहता, भाई नीचे गिरती है तो वो नीचे गिरा दे। तो जो जाको शरणों नहीं हो, अभी जल का शरण ले लिया तो उसको क्या करना पड़ता है, वो खुद नहीं सब बताइए, और उस जल का प्रवाह जो रहा हो तो बेहो जात गजराज, वो जो हाथी है कितना बलवान होता है, उसके सामने वो मछली छोटी सी मछली क्या बल रखती है, तो गजराज वो बह जाता है, उथल पुथल जाता है महाराज ऊपर नीचे, पैर नीचे पैर ऊपर आप नीचे उथल पुथल तो सत्संग का ऐसा ही घड़ी ना खाओ तो क्यों बह जाता है वो तो तुम्हारे संबंध क्षण तो भाई जंगल का है पानी में क्यों आया तुम नए तो बहो ऐसे नहीं मुस्लिम कहाँ जाओ अगर उनसे पानी बहा दे बसरी को कहाँ जाकर रहेगी कहाँ रहेगी वो कोई रही बात नहीं है इस बात से शरणागत की निश्चिंतता होती है। ज्ञान मार्ग वाला तो ब्रह्म से नीचे पैर रखता नहीं और वो अपने पैर अपना सिर था ही नहीं वो तो ब्रह्म ही बनता है वो भगवान का दास ही बनता है सिद्ध भगत होने पर भी वो दास ही रहता है भगवान का ही रहता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामानाथ सब लिख दिए उसे विनय पत्रिका लिखी भगवान को पत्र लिखा तो विनय पत्रिका है तो पत्रिका लिख दी भगवान के लिए तो पत्रिका लिखी उसमें श्री सीता जी के लिए लिखते हैं कब होगा अम्ब अवसर पाए माँ कभी मौका लगे तो मेरी ही शुद्ध ध्याय हुई कुछ करुण कथा चला है महाराज के सामने कुछ ऐसी कथा चलाना जिसमें द्रवित हो जाए भक्तों के चरित्र ऐसी करुण कथा कहना जिसमें द्रवित हो जाए उससे मेरा नाम लेना और मेरा नाम सीधा मत लेना माँ को कहते हैं करुण कथा चलाना और कहना कि महाराज आपका नाम लेकर उधर पूर्ति करता है और आपके दासी का दास कहलाता है दासी दास कहला तुलसीदास है ना ऐसा नाम चलता है पूछे पूछ तो मेरे नाम है ना नहीं तो मेरी तरफ दृष्टि चली जाएगी कि वो ठीक नहीं है अब करुणा हो तो हृदय करुणा से आर्द्र हो जाए और आप दासी का ही दास है ऐसे कहो तो भगवान को अपनापन हो जाएगा फिर मेरा काम ले लेना तो मेरा काम हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा तो मैं नाथ तव गुण गान गाय तुम्हारे मालिक का मैं गुण गाऊंगा घूस भी देता है माँ को राम जी का गुण गाऊंगा इस बार माँ ऐसा करना बालक होता है माँ से सीधी बात करता है पिता से सीधी बात नहीं करता डरता है माँ से सीधी बात कहता है जो मन में माँ से कह देता है तो 100 वर्षों से ऊपर अवस्था आई है उस अवस्था में बात माँ से ही करते बच्चे इससे ही छोटा रहता वो खुश होने की बात आती लघु वयस स्वभाव तेज पुंध ऐसा स्वभाव है वो लघु वयस छोटी अवस्था है रामायण जी कहते हुए छोटा ही रहते वो सदाई भगवान ने कहा भगत सदाई छोटा ही रहता बड़ा होता ही नहीं अज्ञान छोटा होता ही नहीं सीधा ब्रह्म ही होता है। अगर मारवाड़ में ब्राह्मण के घर जन्मता है ना उस ब्राह्मण को ये जाट दादा कहते हैं वो जन्मता दादा ही जन्मता है वो दादा ही कहलाते या साधु जन्मते ही बाबा जी होता है सीधा ही कोई बेटा गोता बोला जो बात मेरी है साधु हो गया बाबा सीधा सच सच सीधा ऐसे भगवान का भक्त हो जाता है तो वो हो जाता है तो होने में उसको नहीं देखते भाई हो गया स्मृति लगता था स्मृति मिल गई स्मृति स्मृति याद आ गई स्मृति तो अनुभव जन्य ज्ञानो स्मृति अनुभव जन्य ज्ञानो स्मृति कहते हैं अनुभूत विषया प्रमोश स्मृति पातंत्र दर्शन ये लिखा है तो स्मृति लगता तुमने एकाग्रता सुधार नहीं स्मृति याद आ गई याद क्या आ गई भगवान का ही अंश हूं मैं तो ब्याह में तो लड़की नए संबंध करती है चाहे पुराना संबंध हो परंतु नया संबंध करती है इसमें तो पता लग गया अरे मैं तो भगवान का हूं ही मैं तो भगवान का हूं ही पहले से ही इधर ख्याल नहीं था वो ख्याल होने का नाम है स्मृति लब था स्मृति मिल गई मेरी याद आ गई भगवान से शरण ले ही रखा है। देखो आपसे एक बार बात पूछूं आप भाई बहनों में से कोई भी ऐसा कह सकता है कि मैंने अपने जान करके और इस माँ का यह जन्म लिया है? कह सकता है कोई? ये तो बताओगे तो जन्म किसने दिया? भगवान ने दिया। तो सब कुछ भगवान ने ही किया। और अभी जो कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो भगवान आपको पूछते हैं। छोटे बालों को स्नान कराती है तो माँ बच्चे की सलाह लेती है क्या? तो कहीं मूड क्या सलाह देगा, क्या समझा? वो तो स्नान करे, वो तो स्नान कर तो रोएगा कि मेरा बैग तरते क्यों? माँ को सुहाता नहीं है, स्नान करता है। तो रो धो कुछ भी करो वो तो साफ कर देती है। जब मैं ले गया जोड़ झगड़ती वो ची ची करता है, करता रहे वो ऊपर हो ही नहीं। छोरे का स्वास्थ्य अस्वस्थ सब जाता ऊंचा तो माल को दे ही नहीं आते। ये बोल के क्या है राजीव तो स्नान करने का कुछ बुरा लगता है। तो उसका शुद्ध करना, निर्मल करना, जो कुछ करना वो माँ करती है। क्यों करती है? कि उसको गोद लेना है, हृदय लगाना है, प्यार कर रहा है। तो माँ को गर्ज है, उसको तो गर्ज है नहीं, मौज में रहता है। ऐसे मैं भगवान का हूँ, मौज में रहता है, मोहम्मद सदानंद चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। इसने जन्म दिया कोई पालन करेगा, करेगा नहीं करेगा तो मत करो, अपने क्या मतलब? हमें उसे क्या लेना है? हम तो उसके हैं और थे पहले उसके ही। देखो तत्व ज्ञान होने पर भी ऐसा नहीं कि मैं पहले अज्ञानी था अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ। ऐसे शरणागत को मैं पहले शरणागत हूँ अब शरणागत हो गया हूँ, ये नहीं होता है। स्मृति लगता वो तो पहले था ही, पता नहीं था, इस तरह ख्याल नहीं था। तो ख्याल न होने से संसार का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया, योग्यता का आश्रय लिया, पद का आश्रय लिया, विद्वत्ता का आश्रय लिया, तेरे कुटुंब का आश्रय लिया, अनेक आश्रय लेना पड़ता है। यार भगवान का आश्रय लेने पर किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। अब आश्रय उसका लेंगे लोक, उस वक्त लोक की किसी गर्ज नहीं है, लोगों को गर्ज उसकी हो जाएगी। और मुझे ये नहीं समझा कि लोगों की गर्ज हो जाए, मेरी गर्ज करते मैं बड़ा हो गया। उसके तो मैं भगवान का हूं ही, पहले से ही हूं, याद आ गई। तो शरणागति है ये सबसे बढ़िया है। इस बार शरणागति के श्लोक जो 65 और 66 है, पहले सर्व गुह्यतम भूय श्रृंगे परम बचा और अंत में इनते ना तपस्या ना भक्ता कदाचन, दोनों तरफ बंद कर दिया। सर्व गुह्यतम है, अरे वो कहना मत, ऐसी बहुत गोपनीय बात है सर्व गुह्यतम। सर्व गुह्यतम एक बार आता है भगवद गीता जी में, सर्व गुह्यतम गुह आता है, गुह्यतम आता है, गुह्यतर आता है, यदि गुह्यतम शास्त्र राजगुह्यम। पर सर्व गुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात। तो देखो भक्ति नाम किसका है? भक्ति नाम है भगवान का, और के भगवान का ही निरंतर रहना। कहो भक्ति पथ कवर प्रयास, गोस्वामी जी महाराज गए कहो, बोलो जी सदर्वाए आप कहो, बोलो कहो भक्ति पथ कवर प्रयास। भक्ति के रास्ते में कोई परिश्रम होता है? जो होगा नमक करता पड़ता पोसा योग जगद जो जग ही बस मोरदास कहा नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास, दूसरे का सगन विश्वास कहा है? वो तो भगवान के विश्वास है ना, भगवान का हूं मस्त हो जाता है। तो ये मुफ्त में आनंद मिलता है, मुफ्त में कब मिलता है? एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति आन की, दूसरे का सहारा था अनन्य अन्य सिद्धो अन्य चेता सत्तम तस्या सुलभ अन्य अन्य कोई है ही नहीं। सुपने वान पुरुष जमीना अन्य कोई है ही नहीं, हमारे प्रभु के सिवाय कोई और है ही नहीं। जिसी दिशी देवा थे, मैंने संतों के वचनों में सुना है कि दार्शनिक देखा जाए तो ऊंचे से ऊंचा दर्शन है कि इस परमात्मा ही है, उसके सिवा कोई हुआ ही नहीं, ये दार्शनिक बात है। अरे भगत वो तो है भोला भाला, भगत एक पागल होता है, एक ज्ञानवान तो समझदार होता है, भगत होता है पागल। एक संत मिले थे तो ब्राह्मण थे साधु हो गए, वो कहते थे मेरे मन में आती है कि भगवान कुत्ता बनेंगे, कुत्ता बन जाऊंगा, कुत्ता बढ़ने की मन में आती कामना है, कुत्ता बढ़ जाऊ संतों में, यहाँ पर जब बैठा रहूं दर्शन करता रहूं, उनके चरणों की रजी में तो लौटता रहूं, उनका शीत प्रसाद में पाता रहूं, उनके सब देखता रहूं, मैं कुछ करने ही नहीं। ऐसा नहीं मैं इतना ऊंचा छोटा बन गया, छोटा क्या बन गया, भगवान का बन गया छोटा कैसे हुआ, छोटा छोटा मोटा है ही नहीं उस मन में, तो ऐसी मौज की बात है ये। अपना अपनापन छोड़ दे, अपने अभिमान को छोड़ दे, उस अभिमान नहीं होता, अभिमान कैसा, अपना अपनी कोई ऐश्वर्य, अपनी कोई शक्ति है, कोई सामर्थ्य हो तो उसका अभिमान हो, अपना तो कुछ है ही नहीं, अपना तो कुछ नहीं, भगवान की शरण हो गया, आनंद रहता हरदम, चिंता दीन दयाल को चिंता ही नहीं है, ये शरण हो जाना इसका काम है। तो सर्वप्राप्त भी मोक्ष ऋषि होता ना, सबसे मुक्त करे मुक्ति करा दूंगा, ये काम भगवान का है। अब प्रेम होना दोनों को काम है, भगवान अच्छे लगे मीठे लगे, असली भक्ति क्या है कि भगवान का हूँ, ये भीतर में जंगली बात, ये असली भक्ति है। भजन आदि है ये तो साधन है, शरण नहीं होता तो भजन करना पड़ता है, साधन भजन होना होता होता है, शब्द एक करना एक होना एक है, तीन स्टेज है, पहले करना होता है, फिर होने लगता है, फिर होने नहीं है ही हो जाता है। संसार का काम करता है तो संसार से उठकर भगवान का भजन करता है, और भजन करने पर भजन होने लगता है, और होने पर है में स्थिति हो जाती है, स्थिति हो गई, इतने बैठे हैं क्या आपके मन चाही होती है, करी गोपाल की सब हो अपनो पुरुषार्थ, जो अपने उसमें क्यों अपने पुरुषार्थ करे, अपने क्यों टांग अड़ावे, भगवान की मर्जी है जैसे होता है, तो भगवान की तरफ से तो मात्र जीव को जीवों को भगवान ने अपना मान रखा है, नहीं जान रखा, जानते हैं भगवान, मानते ही नहीं है। लड़का तो माँ को मानता है, अरे माँ तो लड़के को जानती, तो वो तो मानता है भगवान को, अरे माँ तो जानती है मेरा है, तो भगवान तो जानते हैं, ये मान ले, बस मान ले, क्यों दूसरों का माना है इस वास्ते से मानने की ऊपर जिम्मेवारी आई। अगर जगत का अपने को न मानता, सही को न मानता, अपने वर्ण को आश्रम को न मानता तो मांगने की जरूरत नहीं थी इसके लिए, तो मांगने की जरूरत क्यों होगी कि दूसरों को मानता है इस वास्ते, इन्हें मानना पड़ता है, पर मानने पर यह नहीं कि भगवान का पहले में ही था, बेचारे मेरा ख्याल नहीं था, इधर ध्यान नहीं था, मैं तो भगवान का हूँ ही, ऐसी बड़ी भारी मौज है, आनंद है उसमें, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है अपना, अरे भगवान का चिंतन होता है, प्यारे की स्मृति होती है, मीठी मीठी याद आती है, उसका असर दुनिया पर पड़ता है, दुनिया दुनिया को अच्छा लग रहा है। जैसे राजकुमार कोई होता है तो राजकुमार को सब लोग आदर दृष्टि से देखते हैं, महाराज का राजकुमार है वही है, सब आज देखते हैं, उसको पता नहीं है क्यों आदर करते हैं, कैसा आदर करते हैं, भाई तुम राजकुमार हो, ऐसे भगवान का भक्त होता है, सब लोगों को आदर होता है, लोग बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं मेरे को कुछ नहीं है, कैसे प्रसन्न हो रहे हैं भाई, तो उसको किसी की गर्ज नहीं होती, उसकी गर्द सबको होती है। अरे भगवान के शरण में होने से उसकी गर्द सबकी होती है। सब कोई गर्द नहीं करता, नहीं दुत्कार करते, तिरस्कार करते है, शरण होते ही महाराज और रंग बदल जाता है, भाव ही बदल जाता है, असली स्थिति आ जाती है। ये ज्ञान और भक्ति सब आ जाता है उसमें। गीता में साफ आया है, ददामि बुद्धि योगम तम, ये नाम अभियान धीमे शरण हो जाते हैं। दूसरे ने यम कर्म बुद्धि होगा धर्म, बुद्धि योग से ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग में कही अब बुद्धि योग है तो बस योग में बुद्धि सुनो तो बुद्धि योग नाम कर्म योग का है। तो दसवें श्लोक में तो बुद्धि योग देते हैं और ग्यारहवें श्लोक में ज्ञान देते हैं। अज्ञान जम तम ज्ञान दीप भास्वता ज्ञान दीप है ना, अज्ञान जम तम नाशयाम। तो ज्ञान योग हो जाता, कर्म योग हो जाता, सब योग उसको हो जाते हैं। कहा भूषण जी को भगवान ने कहा कि तुम ज्ञान ले लो, अनुमादिक सिद्धि ले लो, भक्ति ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पर भक्ति आप नहीं देने ने कही, मेरी भक्ति ये देने ने कहा। विचार करने लगे तो भगवान की भक्ति मांगी तो भगवान खुश बहुत हो गए, प्रसन्न हो गए। तो भक्ति देने के लिए भगवान अपनी तरफ से नहीं कहते, बड़ों का ये काम नहीं तू भक्ति कर, ये तू साधनों का, मेरे से लपड़ जाओ, मेरा आशीष जाओ, मेरा हो जाओ, ये क्यों हो जाओ, भूख है उसे, भूख होती नहीं है भगवान की, भूख होती नहीं। भगवान भी प्रेम के भंडार, ज्ञान के भंडार, योग के भंडार, भगवान महायोगेश्वर हरि है, योगेश्वर होता है एक महायोगेश्वर होता है। तो महायोगेश्वर सुना सब जितने योग है, आठ योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, कई तरह के योग, उन योगेश्वर के पानी के वो है। अब उसका शरण रहा तो महायोगेश्वर है वो, तो खजाना उसके मिल गया, पड़ा पड़ा है योग जो मिल गया, रोका पड़े। कालभूषण जी कहते हैं भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो, भक्ति पक्ष मैंने हट किया, लोग मुझे ज्ञान सिखाते हैं, मैं प्रश्न करता हूँ, फिर बार बार बार बार प्रश्न करता हूँ, तो महाराज को क्रोध आ गया, कहते मैं कहता हूँ बात सुनता नहीं। वो कहते भाई मेरे तो भगवान के प्रेम है, जब नैनो से उसको देख लूं फिर सुने हूँ ना साधु आप उद्देश्य फिर सुनूंगा, अभी मेरे को सुनता नहीं, भगत नहीं, मेरे तो भगवान की लगन लगी है। तो साप दे दिया कि तो मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रत्युत्तर वो उठाने सी बातें तो बताता है, उत्तर प्रत्युत्तर करता है, मैं कहता हूँ बात मानता नहीं, बायस समय जैसे कौआ चालाक होता डरता रहता है ऐसा, जा शब्द हो पक्षी चलना जा, ब्राह्मण थे ब्राह्मण वर्ण में मनुष्य से ऊंचा वर्ण ब्राह्मण गुरु पक्षी चाहे पक्षी चंदाज पक्षी पक्षी हो गई बढ़ गया। तो न भैर को दीनता ही को भयवर को दीनता ही बन मुझे विचार ही नहीं, ठीक है महाराज अब चल कर जाना पड़ता था, अब उठ कर चले जाएंगे, परिश्रम पड़ेगा नहीं, ऊंचा हो नीचा हो कहीं मोल से, एक तो पहाड़ पर चढ़ है और ये उड़ गए उन्होंने क्या परिश्रम पड़ा जी, यू उठा चाहिए ये उठा चाहिए उड़ा मौज होगी आनंद हो गया, बड़ा खुश हो गया। अब प्रसन्नता देखी तो पीछे बुलाया का भूषण को, लोगों से पीछे बुलाया, पीछे बुला करके रामायण सुनाई आप जाओ भी फिर तुम जाओ अव्याप्त गति हो जाएगी, दूसरे चार प्रश्न माया नहीं व्याप्त जैसे गए हो। तो वो कहते हैं भगति पक्ष हट कर ही रहे हो, दिए महामुनि साप, मुनि दुर्लभ वर पाए हो, देखो भजन प्रताप। तो भजन क्या है कि भगवान के शरण में, तो वे साप दे ताड़ना करते हैं और कागज जी कहते हैं कि रघुबर सभी भूषण भगवान प्रेरणा कर रहे, भगवान मेरे को हुआ बना रहे हैं क्या है उप दे रघुबर सभी भूषण, प्रेरणा तो भगवान की हो रही है ना, तो भगवान की कृपा हो रही है कौआ बना रहे, तो दुख इस बात हो रही। मुनि तो साप देते हैं उसके भगवान का वरदान होता है, तो भगवान पढ़ा रहे हमारे को इतनी मौत की बात भगवान शरण हो गए तो इस तरह शरणागत होता है उसकी देखो भजन प्रताप भजन क्या है कि भगवान का हो गया ये भजन है असली असली भजन है प्रेम सम भजन दूसरा पन्नगारी शुरू प्रेम सम भजन प्रेम क्या कि भगवान में आकर्षण ये जड़ में आकर्षण उसका नाम कामना है वासना है आशा तृष्णा है और भगवान तरफ है लोगों असली प्रेम है अपना जिसका है उसकी तरफ जो होता है तो प्रेम होता है और असत की तरफ आकर होता है आसक्ति है कामना है वासना है ये पतन तो मिल जाता है अब वो तो अपना है भगवान क्या है सब है ही भगवान का तो ये असली बात है अब उसको क्या करना पड़े अब पहले चिंता होती है तो उतनी हमारे में कमी है मैंने कमी पूर्णने की पूर्ति करने की भी चिंता नहीं होती सर्वथा निश्चिंत नहीं हुआ सर्वथा निर्भय नहीं हुआ भगवान का है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए आज भी अभी अभी अभी इस क्षण सुधर जाए हुए राम को नाम जपो भगवान का होकर भगवान नाम जपो अरे हुए तो रहे संसार के जप करे भगवान के नाम का तो भगवान सुनते नहीं हो ये राम को नाम जपो हो जा राम जी का हो करके तो राम जी का है पहले से ही तो असली बात आ गई मैं तो भगवान का हूँ हो ये राम को नाम जपो तुलसी तरी कुमार दूसरे का होना कुसंग है ये जो जड़ता का हो जाए दुनिया का हो जाए कुटुम्ब का हो जाए तो ये कुसंग है कुसंग छोड़कर हो ये राम को नाम जपो भगवान को वो करके अब नाम जप आपसे होता है बालक जो माँ का नाम लेता है तो उसको नाम लेना पड़ता है क्या माँ माँ मीठा पड़ता मीठा रहता मीठा मैंने बूढ़े बूढ़े संतों को देखा है एक संत थे बूढ़े बुखार आए माँ अब कहाँ माँ रही माँ माँ याद आती है आपसे आप तो याद करना नहीं पड़ता है मारवाड़ी का अभी अब के बिलम में मार दिया है अब के बिलम मार डालिया तो सोते ही मां भी आ जाती ऐसे ही वो फिर ठीक ठीक ठिकाने आ गया फिर वो शरण होते ही ठीक ठिकाने आ गया अब जितनी चिंता और कमी है उस कमी की पूर्ति भगवान करेंगे वो अपनी कमी पूर्ति के लिए भजन नहीं करता है भजन प्यारा लगता है अच्छा लगता है आप जो श्वास लेते हो तो आपको परिश्रम पड़ता है परिश्रम क्या दे बना मर जाओगे ऐसे भगवान की स्मृति क्षणार्ध में भी आधे क्षण भी छोड़ दे त्रिभुवन विभोग हेत हो त्रिलोकी का विभोग मिलता हो तो भी उसका ख्याल नहीं होता क्षमा तो नहीं मिलता मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है वो कमी पूर्ति भगवान करते हैं द्रौपदी ने क्या कहा मजा जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का भी मिलेगो जाएगी लाज तिहारी मेरी थोड़ी लाज है आप जो आपकी लाज है मेरे का भी है वो पति पास पास के तुम पति अब पत जाएगा तिहारी सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उभरी आपको शर्म नहीं आएगी इस तरह से महाराज वो तो भगवान का रहता है हरदम मौज में आनंद में रहता है निरंतर भगवान का भजन होता है जैसे आपका स्वास्थ्य होता है जीने के लिए उसे भगवान का स्मरण भगवान का चिंतन ये उनका जीवन है ये स्वतः स्वभाव जीवन है आनंद में रहता है वो जितना जितना अपना करता है ना उतना उतना अपना अभिमान है तो अभिमान भी दूर भगवान कर देते हैं अभिमान सुहाता नहीं है अभिमान आता है उस अपने में वो सुहाता नहीं पर चिंता नहीं होती न सुहाने से चिंता होती ना आदमी को मेरी कमी रहेगी या कमी रहेगी तो उसकी चिंता होती तो कमी तो दिखती है पर चिंता नहीं होती क्योंकि अपने पुरुषार्थ से कमी पूरी नहीं करता है वो कमी पूरी होती है उसी कृपा से तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई। अब स्मृति कृत हो रही है अपने तो मिल गई। इस तरह से जो कुछ कभी भगवान पूरी करते हैं। अब करे न करे हमने क्या मतलब, नहीं करे तो अपने क्या चिंता नहीं। इस बात भगवान के नाम पर निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है। कुछ चिंता भय होता है तो भगवान को याद कर लेता है। बच्चे को आप अपने माँ माँ माँ माँ याद करे, उस पर माँ ख्याल करे तो मोह न करे। तू बच्चा तो अत्यंत भोला होता है, वो अत्यंत सावधान होता है। वो समझान से उस बता दे यथार्थ बच्चा होता है, इससे मोह होती है। बड़ी खास बात है ये। हम तो ऐसे ही हो, संतों का चरित्र देखकर ऐसे मालूम होता है कि कितनी विलक्षण बात है, कितने अलौकिक बात है। ध्यान ध्यान ध्यान सब अपने आप होता है भगवान की कृपा से। हमारे उद्योग से करोगे तो अभिमान पैदा होगा, और भगवान ने किया हो तो अभिमान अपना तो नहीं पैदा होगा। अपने किए नहीं कुछ भी, अभिमान किस बात का। इतना मैं योग्य हो गया, मेरी समझ आ गई, मैं अच्छा हो गया। अब अच्छा हो गया तो भगवान का हो गया, बुरा भी भगवान का है। हमें क्यों मतलब इस वास्ते भगवान का भगत निश्चिंत देता है, निर्भय रहता है, निशोक निशोक रहता है। कोई शंका नहीं, कोई बात नहीं। हमें तो भगवान से कह देता है, बालक माँ के हाथ से देता है, मन वही माँ से कह दिया। अब सब हम बैठा है क्योंकि माँ मैं तो मोती करूँ। अरे यहाँ कहा मोती कर सुना मैं तो कोई शर्म नहीं आती माँ को कहने में, कोई शर्म नहीं आती। ऐसा हो जाए भोला भाला सीधा, माँ आप ही समझती है इसका मर दिया हो जो। तो माँ तो एक धर्म की है, वो सदा की माँ है। भगवान तो सदा की माँ है हमारी। मुंबई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन सनातन अंश है। कभी तो पहले दूसरा था, भगवान का अंश हो गया, ऐसा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब सनातन। मनुष्य स्थानीय इंद्रिया प्रकृति स्थानीय कर ये लग गया इधर। मनुष्य स्थानीय प्रकृति स्थानीय प्रकृति में स्थित है। प्रकृति का अंश हर प्रकृति में स्थित है, ये भगवान का अंश हर प्रकृति को खेलता है। मन इंद्रिया ये बड़े सपूत है, वो प्रकृति स्थानीय ये प्रकृति परमात्मा में स्थित है, पर स्थित सिद्ध विमुख होकर खेलता है मनुष्य इंद्रिया गलती करता है। अब भगवान का हो गया जो गलती मिट गई तो समझ गया तो न सुमोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात। तो ऐसी बात है, बोध होती आनंद होती चिंता दीन दयाल वो कैसी बड़ी बात है। सच्चे हृदय से हो जाओ। अपना काम क्या है, जैसे ससुराल जाती है तो वह घर का काम उसका काम हो गया, ठाकुर जी का काम अपने पति का काम है, वो अपना काम है। तो हरदम काम करती है, अपने घर का काम करती है, पर वो करना पड़ता नहीं है। आप तो घर का काम करना पड़ता है, घर काम करना पड़ता आप जाएगी। ये तो कर रहा है, उसके आनंद बहुत रहता है, मस्ती बहुत रहती है। जो दुख पाया था विमुख होता था तो विमुख होने से दुख पाता था, वह दुख सदा के लिए मिट गया। शरणे आय बहुत सुख पाया, शरणे आय तो भगवान के शरण हो जाता है बस। तो भगवान की तरफ से तो शरण लिया हुआ है। इस वास्ते भगत क्या, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये असली भजन है। असली भजन है ये, नाम सब का नकली भजन है। और करे वो नकली रहो वो असली, सीधी बात है। की जाए तो नकली की जाती है ना, करे बिना असली तो नहीं। असली तो होता है, स्वाभाविक वज्र होता है, भगवान की याद आती है। तो अपने क्या करें, देखो अपने नहीं करने की बात बताओ, भक्तों की बात ये तो बड़े घरों की बात है, अपने साधारण घर की बात है कि हे नाथ आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, बस मांगना ये है भगवान से कि मेरे को संसार नाशवान प्यारी लगती है वस्तु, तो ये नहीं आप मेरे को प्यारे लगो, आप मीठे लगो नाथ। हम तो मीठे आपको लगते हैं क्योंकि आपके अंश है, आप तो इस बात को जानते हो, तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय, आपको तो प्रिय लगते ही है, अब इतने नाथ कृपा करो जो आप हमारे प्यारे लगो, ये मांगो एकदम अल्लाह से, आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, ये भक्ति है, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान ही अपने लगे, मेरे तो गुरु गुरु गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान तो कोई मेरा है ही नहीं, मैं किसको याद करूं किसको बात करूं, कोई है ही नहीं, मेरा तो भगवान दूसरा न कोई, दूसरा जब तक है भक्ति करती है, तो भगवान से यही कहना ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलू नहीं, आपकी याद रहे, आपकी मणि रहे, ये मेरा काम है।